الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افترى آیا وای دی چې د ځان نه جوړ کړی دی د دا قرآن قل وایا دی تا فأتوا بعشر سور راوړی پیش کوي لس سورتونه مثلی د دې غوندې په دلیل کې مفتریات د ځان نه جوړ کړي شوي او راوغواړی راوبلی چتوانے لڑائی تاسو ودعو من استطعتم راوائی آسو کا جوسے لڑائی تاسو من دون الله الاود الله تعالی نا ان کنتم صادقین کچری ای تاسو فإن لم يستجيبوا لكم کچری قبول کیا ان کی تاسو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بس کدی قبول دیا استاسو فعلمون کوشی انما انزل بعلم الله خبر دادا جلالی کرشوی دا کتاب فعلم دا اللہ سرا و اللہ الہ او دا چی نشتر الہ کارساز اللہ بغیر دا اللہ نا فهل انتم مسلمون نو آیا یہی داسو ہمیشہ دا پارا غاڑا کی حدن کی منن کی من کانا یرید الحیات الدنیا آغا سوکا چه ارادل رید جوند دنیا وزینتا او دنمائش داغی نوفی الیم نپورا بور کدیتا اعمالهم بدل دا عملونو دا دی فیا پدی دنیا کی وهم فیا لا یبخسون او دی سربا پدی کی کمی نشی کولی اولائک اللذین دا آغا کسان دی لیس لهم فی الاخرتی چی نشت دے دیل را پا آخرت کی الا النار مگر آور دی جہنم وحبیتا اولائک الذین دلالک ساندی لیس لهم فی الاخرتی چی نشت دے دیلرا پا آخرت کی الا النار مگر اور دا جہنم وحبتا او برباد دی ما سنعو بیا آغش دئی کڑی دی پدی دنیا کی و باطلن او غلط دی ما کانو یعملون آغس چدئی کول افمن کانا آی آغسو چیوی آغا علا بینتن پوازح دلیل پا اکل باندی پا دلیل اکلی باندی میر ربی رتربا در اخفلنا ویتلو او لگی دلی ددپسی شاہدنا گوائی کون کے بیان کون کے دلیل وحی منو رتربا در اللانا وَمِن قَبْلِ او مخید دے شاہدنا کتاب موسیٰ کتاب دے موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ پیشوا او رحمتو اولائکا یؤمنون به دا کسان ایمان راڑی پدے باندے ومئی اکفر بھی اسوچ انکار کئی ددینا من الاحزاب دڈلو کو مننا فنارو موعدو بس اور دے واداد دسرا فلا تکو فی مریت منو بس مکی گا پشکی د دینا انہ الحق یکینن دا حق دے من ربی کا رترفا دربستانا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد خلقنا ایمان نراڑی ومن ازلم او سوک دے ڈرغٹ ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا دا وچانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ اولائی کا دا کسانی اور ازونا علی ربیم پیشکول بشیدی رب خلتا ویقول الاشہادو او بوئی گواہن ها اولائی الذین دا کسان دا آغا کسان دی کذبو علی ربیم چه دروغی ویلیو پر اخفل باندی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دے پر ظالمانو الذين آكسان يصدون عن سبيل الله چې آغای بندوی خلق د الله د دین نه لاره د الله نه و یبغونا غوجا او لټوی اغیلرا کغلیچ وهم بالاخرته هم کافرون او دای درزی رسینا دای انکار کون کی دی اولائکا جا کسان لم یکونو معجزین نری دای کمزوری کون کی اللہ لرا فی الارد پمل کے و دنیا کے وما کان لهم او نشته ده دیلرا من دون اللہ من اولیاء بید اللہ نا سوک مددگاران یضاعفو لهم العذاب دو چند بکڑیشی ده پارا ده دی عذاب ما کانو یستطیعون السماع نو دای چتوانه لرلو داوره دلو وما کانو یبصرون انو دای جلدل کول اولائک الذین خسرو انفسهم دا کسانو تاوان کې اچولی دی خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون اروک شود دینا آچ دی د زانا درو جوړول لا جرم بشکا انهما یقینن دیجدی فی الاخره هم الاخرون په اخرت کې دی زیات اوانیان دی ان الذين امنوا يقينا اغكسان چی ایمان راړ او عمل صالحات او عمل وکم موافق د شریعت واخبتو الى ربهم او عجز وکړ او خلدا اولائک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دی هم فیا خالدون دیبا پاگئی کے ہمیشہ اسی دن کیوی مسل الفریقینی مثال ددوارو ڈالو کل آما والعصم میں پشاندہ دڑند او دکن والبصیر والسمیع او دا علی دنگی او اوری دنگی دے حل یستویانی مسالا آیا برابر دی دوارا پا مثال کے افلا تذکرون آیا تاسو نصیت نالی مخ کے آیتنو کے کمی چه داوید سورت دی دا آغی ذکروشو یودا چه العبادت للہ وحدا اللہ تعبدو الا اللہ دویم دا چه ترغیبو پا تبلیغ باندی اننی لکم منو نذیر و بشیر زتا سودا د الله د طرفا ير ور کون کې او زير ور کون کې اما درم دا چې عالم الغيب الله تعالی دی نو يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور الله په پټو او په ښکارو باندې پوه دی او د دې سينو کې چې کوم رازونه دي دا غینه الله خبردار دی سلورما تسلیوا نبی علی السلام دا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ فَدَي تَنْگِئِ او خَبَكِئِ چه دی وی دی موجزه ولی نه پیش کئی نو دا اللہ موجزو پیش کرو لخونی را لے گلے دی مسئلے بیانولو لاو دا مسئلے دعوت لرا لے گلے انما انت نذیر تخیرون کے واللہ علا کل شیئن وکیل واللہ پاری اسی زموار دے تو الله يرون کې را لېګلې ته معجزو په شکول لنی را لېګلې پیغمبر الله دنیا ته دل نه را لېګي چې هغه خلکو د معجزې پیش کوي چې دا معجزه وګوري او دا وګوري او دا وګوري دا غدل الله نه در لېګلې دا الله دین او دا الله د توحید دعوت لپاره الله را لېګلې دی ورپسې د دې اعتراض چې دا کتاب قران دې د ځان نه جوړای نو و چې دې د ځان نه جوړای او د تاسو زین کې دی چې دې د ځان نه جوړول شي نو بیا تاسو هم پېښ کوي کنه تاسو هم لوی لوی داوی کوئ چې مونږ پوي یو لوی لوی ادیبان او شاعران یو د ادب او د شعر او شاعرۍ لوی لوی داوی کوي نو تاسو پیش کوي غانا تاسو راړی پیش کوي تاسو مخبل کمال او خی غانا چې داسه کم داسه کلام بغیر د الله نه د بل چا کې دی شي تاسو هم پیش کوي او تاسو وای زمونږ د الها د زمونږ په هر مشکل کې با هر یو تکلیف او پریشانی کې رارسي ازمون مشکلات حل کینو دا استاد یو مشکل دی چې د دې کلام مقابله کې کلام تاسو نشي پیش کولې دم دا اوس یو کشاله برادر نو تاسو خپل الیه مددګارانو ته وای غیر مدد کوي او غینو کاروالی او داس کلام پیش کئی داسو ام یقولون افتراه آیا وای دی چه دا زان نا جوڑ کڑے دے دا کلام تا دا زان نا جوڑائی چه زان نا جوڑائی نو تاسم جوڑ کئی گا کل او آیا زما پیغمبرا فاتو بی عشری سوارم مثلی وړاندې گئی تاسو راړی تاسو وړاندې گئی لسورتنا د دې غوندې په دلیل کې چې څنګه دا کتاب په خپل داوا باندې دلایل پیش کړي نو د دې غوندې تاسو یو کلام پیش کړي یا هم دا سي په خپل داوا باندې دلایل پیش کړي راړی تاسو هم پیش کړي وړاندې گئی فاتو بی عشر سور مثلیه لس سورتون دیزه ہوئی سورت یونس کے یو سورت ویلے دے ادارانگی سورت بکارہ کے ویلیو چه تاسو چه دینو فاتو بی سورت مثلیه دے گونی او سورت پیش کئی او دل دے فاتو بی عشر سور مثلیه دے جواب مونگ مخ کے سورت یونس کے کڑاو سویلو مونگ دل دې قریشونو دا سو خاندانو لس خاندانو نو دل دې دا هر یو خاندان نه دی یو یو صورت به بشکول مطالبه شویل چې هر یو خاندان یو یو صورت پیش کړي د قران غوندې راړي پیش کړي ټول چیرنو اغای په دې کې ملوث کړ ټولونه چیرنو یو یو مطالبه دی او صورت وکړلا چې دا نه یو ټول قوم په یو صورت خلاصيږي هر یو خاندان به چې دنو جدا جدا صورت پیش کړي اعتراض کول یو سړی اعتراض کوي اعتراض کول دا غواړو څه کمال نه دی خو کار کول چې دی هغه چا باندې تا اعتراض کړی دی نو دا هغهونه کار ته کولی شي دا هغهونه خبره ته کولی شي اعتراض خو چې دی نو هغه غواړو څه کمال نه دی هغه غواړو بالکل چې دی نو څه کار نه دی څه تجربه نه ده تاسو اعتراض کوئ نو تاسو همداسې پیش کوئ تاسو کمال وښایئ فاتو بصورت بعشر سور مثله مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوي تاسو یې د ځان نه جوړی تاسو هم جوړ کړئ د ځان نه کنه وادعوا من استطعتم من دون الله رمضان کوي یا سوګه چې تاسو ایتوان لري به د الله نه بغیر د الله نه چې تاسو ایتوان در مدد کول لري رمضان شو دواي او در مدد کول توان لري نو هغه دواي رمضان شي راورسيږي په ارم مشکل کې ود خلین تاسو یب لنی رمضان شنو دې د پاره ودم و رمضان شکان د محمد صلی الله علیه وسلم خدای خو اغلا د قران غو نکلام ورکو تاسو خدایان باطل جدي چې تاسو داول لري او چې څوک دا وایي چې هیڅ نشي کولای تاسو بیا چوي او پرسیږي چې وګوروي لاس کې څه نشته لري نو چې تاسو وایي لاس کې څه شته نو غیر دا کار دلوګي کنه دا څه کمال کلام دې را پېښ کی او غیدا او مخ کې سورۃ البقرہ چون کې دی يهود سره خبره وا علي گیداب سره نو ال دی غیدې وي وادعوا شهداءکم من دون الله راو بل علماء خپل بيد الله نه هغه موږ سره علماء دي وقالوا قلوبنا غلف زمون جلونا دي علمونو ندب دي او دي علم لوخي دي او دي علم ندب دي حدا جدنو غيب داوية لرلينو اتاسو اخبر علماء راولي يهودو تاوية اخبر علماء راولي ودهي دوية اخبر آلهة راولي اطول را مدد كي اطول يوشي سرا پیریان او انسانان ټول یو شی او تاسو لګی یو خپل الیا باطل او خپل علما چې تاسو په غیبانې ناس کوی چې دا ډېر لوی د کمال خاوندان دی او دا ډېر لوی علامه ګان دی نو علامه ګان را جمع کوي او دوی د قران غو نه کلام پیش کوي مفتریات وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هغه چې تاسو اتوان لرئ به د الله نه هغه تر مدد شوای ان کنتم صادقین ته چریئ تاسو رښتینی پسګه په دې کې چې داسې کلام بل څو جوړول شي به د الله نه لکه څنګه تاسو اعتراض کړی دا د رضا نه جوړی تا سورالای چې دنو داسې وو جوړ کای پته به ولګي چې داسې کلام بل څه جوړول شي نو الله وای فا الام یستجیبو لکوم کدا خلق پیل شه چره دغه خپل چې دنو د پوند زورو لګو د پنجو زورو لګو وسه وک او داسې کلام یې پېښ نکړې شه نو بیا خوله د انصاب ته قاضی د قتل واړی کنه چې بیا خپل شکست ومني چې زمون خبره غلطه و زمونږه سپزت باندې شیدل لګیایو زمون زړه کې اسې چې دنه مازو کې عینات پروت دي. کله چې مونږه چیلنج کړې شو مونږ نه مطالبه شو نو مونږ خدا سره کلام پېښ نه کړې شو مونږ سره زمونږ هغه الیه او امدادو نه کړې شو زمونږ علماو حدا سره کلام مونږ ته وړاندې نه کړې شو زمونږ هغه عذر هغه پورا نه کړې شو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نو کدای جواب در نکړې شو تاسو ته قبول دی او نکړل تاسو د دې مطالبه چې فادو بعشر سور مثله دا مطالبه وکنه دي د اعتراض په جواب کې مطالبه وکنانو کدای دا سې نکړې شو نو فعلمون بو شيء ان ما انزل بعلم الله چ خبره دا ده چې را لګل شوی دی دا کلام په علم د الله دا بغیر د الله نه د بل چا کلام کې دی نشي دا د الله د علم نه راوتلې کلام دی دته وایي کلام الله کنه دا الله کلام وته وایي نور چې دین وغه ايته کتاب الله وي دا الله کتاب دی ته د الله کلام وایي دا الله ویل له جبرئیل امین دا او اگر اغل یو نبی له سام ته ویل دا د الله کلام دی دا الله د ذات راوته دی دا الله علم نه راوته کلام دی انزل بعلم الله والا اله الا هو او دا جنشته دی اله به د الله نه بیده الله نه بل اله نشته ولی ویدا دا کلام با د دیونه کلام با پیش کړه شوی وو خو که اله وی بل نو هغه با پیش کړه وو ځکه دا د اله کلام دی نو د دې خبره خو بالکل سوچ مکوا چې دا سه کلام با سوچ پیش کړی شي زکه دا سوچ مګوا چې بل اله نشته لا اله الا هو بيد الله نه بل اله نشته چې نشره اله بل نو داسې کلام به بل کم نه راړي او الله اله الا هو زار شل الله دی کتاب نه پوښه جدا را لګل شوې ده په علم د الله و الله اله الا هو سره به دې سره دا رب دې کنه دا تړون دې کنه چې دا کلام د اله کلام دی او اله بغیر د الله نه بل شته نه قبل وینو هغه به پیش کړو دا سې کلام خو بل شته نه چې بل الله نشته ده نو د دې خبرې امکان ختم شو چې دا سه کلام بل څوک پیش کړی شي دا یو الله پیش کول شي او الله هغه یو ذات دی الله رب العزت بل څوک نشته او الله اله الا هو قران څومره خبره واضحه کړه او په دې خبره څومره زور واچو چې مشرکان ډېر یو بی بنیاده خبره کوي او به بنیاد اعتراض کوي او کم اعتراض چې کړو نو هغه کې گیر شو بیا چې نو مطالبه شو نو جواب وسخنو ملامت شو نو قران اعلان وکړ چې داسې اعتراض آینده لپاره خلق دې نه کوي ځکه چې دا کلام دې الٰه دې او الٰه یو الله دې بغیر د الله نه بل اله نشته نو چې بل اله نشته نو دا سه کلام بل څوک نشي پیش کوله و الله اله الا هو الحمدلله فهل انتم مسلمون نو آیې تاسو همیشه د پاره یقین کوونکی ماشاءالله د حضرت شیخ القران رحم الله معنا مې وکړه فهل انتم مسلمون سنتریاسی کی چکم مانا کرده حضرت شیخ په دا درس کې زغپل موجود و ما تقریبا د 81 نه د حضرت شیخ القران رحمه الله درس کې زه شامل شوم او دا معنا دا درس چې کوم کېدو دا انتهایی جوبن کو دا درس د دین آباد بیا د حضرت شیخ رحمه الله صحت چې دی غرس تر دا پرې واته او دا درس دا هغه انتهایی جوبن کې جوبن کې سو دا درس بالکل په عروج او ترقی بانیو ته ټول نه زیات تعداد دا په درسونو کې په دغه دوره کې فهل انتم مسلمون آیې تاسو همیشه د پاره دی خبره باندې یقین کوونکې چې بیا خو اعتراض نه کوي کنه یا استاد نور خلکو د منونکو ذهن کې چې د شک قرآنی شي کنه فهل انتم مسلمون نو آیې تاسو غاړه کې خودونکې دی خبره ده چې دا کلام دی یو الله دی او داسې کلام بل څوک نشي پیش کوله اوس ورپسې الله رب العزت زجر ذکر کوي طالبان د دنیا ته چې څوک طالب د دنیا دی بیا راوځي ارا پلانې ځای کې او ډېر لوی بزرګ دی بیا راوځي نو وظایف ورکوي او چې څوک ورله لړ شي نو دا په دعاګانو رنګ یې بس د دنیا ورپسې بیا وګوره دا پلانې څو په پلانی پیر صاحب صحابه ته دا د وګړه ګاډي به سوای او جیداد به سوای بنگلې به سوای دا اغه لاهور نه به را رواني ملتان نه به را رواني سکه یره وجه دې دا کې الله ول انسان دی نو الله ول سي دعا دیلو دعا دیلو چې زامن می شه دنو هغه ډاکټران شي او انجینران شي کارنلان او بریګډیران شي ها او مال می سیواشی او ما تا دواو کی او زما بچو تا دواو کی رازی با گڑان و پیسان براولی دی بور خلاسی کراچی تا بور خلاسی تی پیر سیو دی حج للڑشی پا دی بنیاد باندی چه للڑش ما حجو کمو مال کی می برکت شی اولاد کی می برکت شی دنیا می ڈیر شی جاو حشم می سیواشی نو الله و ایمان کان یرید الحیات الدنیا آسو که چه اراد لرید جوند دنیا چه دنیا میڈی رشی قرآن تلاوت به زور ورکڑی ما او کس تا اتا چه تا ختم کڑی وی دا تا ارمال ما تا گورن چه تا سورت ما ایت ٹک دی چه سورت دنوائی خو ما تا چه تا پا ختم اندلی دی درشم سیپارا ما تانا چه دوانا وری دا خو پیزا غزی او چه آره دا وی دی صورت ویلو که دیر مال رازی صورت واقع خلکو تا خیال دارا صورت واقع و تا دیر آیا دی صورت واقع دیر پاراوای چه ہوگه نشه دانا چه زم ماری دی کمی دا مالون دا پیسو بوساڑی جونی دا خبر خونه دا خبر خونه دا چه دار با بوساڑی جونی دا دالر و دا پیسو دروپو د درهمونو د ریالونو د دې لپاره خو به نه وای سورۃ واقعې د الله نه نه لګل سورۃ واقعې ته وګوره چې سترګې درنا شي اې کیسه دی اې سړی د سترګې رڼا کوي یره وایي کوم سورۃ داسې وامه چې مال مې ډیر شي او داسې خو ماته یو نه معلوم ما دا وایي څوک وایي په خدای قسم ماته خو ځم ماته خدای سورۃ نه معلوم ځکه قران دې نه راغلی نه دی نو او کدا سی وی زمام را مالدار سڑے باڑو سوکو نا دا پیسو پا لیاز سارا زڑے را لخم اللہ را کڑے دے پا اللہ میں دے گا سمی دمرا را ماردار کڑے دے دمرا چه پسرا غرما کے پا روڈ روانیم چه دا پاس را بانی نواری او دا لاندی نا روڈ گرمی او پا لار روانیم اپا خواگی می یخ پخ گاڑی تیری گی پا خدا می دی قسمی که ذهن کی مرازی چرا داسی او گاڑی زماوی نو خبوا قسم بی رتا و خور که ذهن کی مرازی لیس مننا مل لم یتغنا بالقرآن چه دا قرآن غنی دولت پسینه گراشی او دې بیا هم اوګستر گئی او اوګ اوګ ګوري دنیا ته نو پیغمبر وې دا زما د امت او د ډلې دیناړو ها الحمدلله اللهم اني اسالک الثبات فی الامر والعزیمه علی الرشد واسالک شکر نعمتک واسالک حسن عبادتک واسالک قلبا سلیما واسالک لسانا صادقا واسالک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب دا دوا د سو کوی غچا ته پسخیګینا چرمنا دا الله نبی ویلی دی دا الله نبی نا سو گریشتینه به مخلوق کې بل نو زګه چې دا هغه خبرې ټوله هغه وحی وا ومن اصدق من الله کیلا او دا الله نه په وینا کې زیات رښتینه سوچته نه دا الله د نبی خبره هغه د الله کلامو نه نه رښتینه سوګنو نبی علیہ السلام وجه دا دعا سو کوئی نه هغه چاته نه پسېږي او چرم نه پسېږي استم نه پسېږي ها دا سمال چې هغه ستا د مخلوق او د دین په خیر کې راشي نه دا بد نه دی او چې مال پتا سور شو او د مال مینه پتا باندې سور شو نو مهربانه کیشته دې په ګبر اغلی دي کیشته خشه دې او چې دوبو د پاسه ګرځي او چې کیشته ته وبراله نو بیا د غر کې دودا او چې کله لره باندې مال سور شنو کیشته دې وبراله بیا به غر کېږي غر کېدلې بیا نو من کان یرید الحیات الدنیا آغا سوکا چیرا دلری دا جوند دنیا و زینتا او دا زیب و زینتا نمائش داغی دنیا دیو بس چکم ننو تر پر دیو دا چی دنو بس جاو حشم دیوی او پڑک پڑک دیوی نو اللہ وی دی خیراتو نا کئی صدقی وار کئی بزرگانو نا دواگانی علی د نیکان او خلکو سره دې د پاره ملاویږي چې زما مال سی واشي دا سی واشي دا سی واشي نو وقفي الیم نو پورا باور کو دی تا اعمالهم بدل د عملونو دی فيها په دې دنیا کې فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق الله قران کې سوره بقره کې چې د حاجانو ذکر کړي وایي زین لدینا آسو دی چې الله دنیا کې راکا دنیا کې راکا نو الله وایي وربکم خو اخرت کې به سیسنی ا دې وایي آدینا فی دنیا حسنه نو وایي چې خسته مال حلال مال راکا خو دنیا کې راکا وی خدای دې زما زیل مال ورکی وی ابای دا حلال و سروائی کنا وی بچه که دا حلال و که دا حرام و دی خور دیگی خور دیگی و زمان زویر دی مال وری که دا حلال و که دا حرام و دا دا انسان دا ذهن کمزوری دا که توجه آغا چا دا چی ام مال لیغا سخا یو سره دا سیکل نرا کش ناغا تا خیر آلی اول دې اکسلاین نه کوښنه او پلان یې په خیره لې ها لته اوس هغه په ګاډیو په سیکل باندې شیدنو هوتاله نه کده به انسان قدر د هغه په اسباب او په مال باندې کې دا ډېر زیات شیدنو کم سوچ دی او دا د کم سړي سوچ دی چې الله والا لوی خوې ورګړې او الله رب العزت والله موزړه او ماډستر جو ورګړي هغه انسان ته د انسان په نظر باندې ګوري هغه د ګاډي او هغه د کپړو او هغه د مال او دولت او د بنگلو د جیدات په نظر وته نه ګوري چې پاره باندې وته ګوري ها یو سړی دی هغه څنګه یو وحده ده هغه تاسو خراغه نو اغلا داغی عهده مطابق شده اغلا کدر وکا زگا کدا هغه قدر تاو نه کړي نو خلک ولا قدر نه کوي چې نه کوي ورلا نو بیا دا خبره نه منل کیږي چې نه منل کیږي نو بیا معاشره کې فساد راځي دې به خیال لکه دا په دې بنیاد باندې او نور دا بنی چې دا هغه مقابله کې بل د بسپک بدل کیږي دا باندې ګو دا باندې کې درون ار چا دا په یو درون نظر ګوري دا څه وای دار د مال او دولت په بنیاد باندې وسړې نه تاله چې دا وزن سیوا ده پاره باندې ماته ځه خلګول نه چې هغه مال ګټل یې خبرو په چلم نه پوي ایو غریب سړی وره شو دومره عقل من وای او دومره درنې درنې خبرې واکې غلب الله عقل ورکړي وې به ورکړي په دې الله پويږي په دې خبرو باندې نوفی الیهم اعمالهم پورا باور کدائی دا بدل دا عملونو لدائی فی آبدی دنیا کی وهم فی آلا یبخسون او دی سر واپا دی کی کمین شکول اوال استاد دی ختمونو اور دی قرآن دی تلاوتونو اور دی مزونو دی نبلونو چه تا صورت واقعا دیر اویل رہاں والا دا مال دی اخیرت کردی ساجر مغوارا دا سره دی واقعیا دی له ویل چې را ما څخه مال دی ورو کندوان ډکی او کندوان دی ډک شوزا او سبا چې کله الله دا الله والا چې الله درځه دا په اړه سوره دی واقعیا ویل او قران وی هغه د سمال اخرت کې اجر ملایي نه ته به دا غي اجر نه محرومای او دنیا کې به سره کمې نه کیږي دنیا کې بدله پورا درکای قوم بیا لا یو خاصو یو سړی او یو انسان ته داغه د مال د وجه نه پاسید کنه چې مالدار دی معتبر دی او داغه مال دولت د وجه نه ودا پاسید د نه ایمان لاړ هغه انسان په حیثیت باندې ودا پاسا چې انسان دی د الله بنده دی انسان دی په دې بنیاد باندې الله رب العزت وی اولائک الذین دا هغه کسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار چی نشتے دے دی لرا پا آخرت کی الا النار مگر اور اللہو یا آخرت کی اور بغیر دو اور نارو بل سشتے رہنا آخرت کی خو یا جنت دے ہو یا دوزخ دے نو چی جنت تا لان نشی نو خو جانم زائدے کنا اصر پور دے اس یا رجی دے خو امالی دا تاجد لبم رات نیو د شپې پاسې ده په دې باندې یا الله عزیزان مې ډېر مالدار شو خدایا او یا الله په نیمه شپه راته الله سوال کوم چې خدایا مال راکې یا الله جیداد راکې الله غو دې راکې انو کول وې داسې ورته هغه و د دنیا کې ملو شې وی دی وحب تما صنعو فیا او برباد شو چې دای کړی دی په دې دنیا کې بل دنیا کې داغه هغه اجر ملو شوی دی کنه د چې سره کول نه هغه ملو شوی دی کنه حد دې له کول چیرې دی د تختې ولا ګو هغه د تختې ولا ګو ټول ملک تختې تختې دی ویخت دې تختوزی کله سپینې تختې دی او کله سرې تختې دی او کله تورې دی او کله ودی دی او کله شنی دی او کله څنګه دی او کله څنګه دی هغه نور تختې داز روکې شي چې دا خلک چاته وسی والله عالم ها وساشته تختې لاړ روکې شو نور تختې لې ټول مل تختې تختې ولکه ته د کور راول او تختې کوله غو بیا غره تا کور نه راولې بس اوسې خپل مصیبت جوړه ترانسفورمر لګې پاره هم د جنوم نکلې ته ولې دا کور جوړ کړو دا ترانسفورمر ها اول چې راضی مونږ دوی بلوس بلوس بلوس مطلب دا چې تا نه وس غرض نی لالچ نی ها لومبه خو چې دا راغله دا سوای نو دا لالچ نه چې مال اوټ راکا دا بلوس وزرسته لګي بلوزا ها زه هم ورته سه په زبان سره زوی لیکوي بلوزا ها یو می په لوز باندې نه لري ټول بلوزای هر یو بلوزای الله رب العزت مونږ خپل دین کار وایي الله رب العزت مونږ د غلطو نه وساتي وباطل ما كانوا يعملون او باطل دیا چې دای کول چغی وی نو وی ده سچال نبی رسول فرمای ویل به شو ورته اخیرا کې وو وجم ما تمرا کار کړو روډونو پلونو لاری جیو ولی ها نو نبی رسول فرمای چې دې چې چا دې لپاره کړی چې خلکو چې دا پلانې سیب دا کار کړی دی وی نبی اسلام وای دې دا ویل چې دا ویل شو دنیا کې پلانې زندہ آباد دا پلانې دا کار کړی زندہ آباد مونږ له دا کار کړی دا پلانې کړی هغه خلکو ویلو نبی اسلام فرمای فرشتو دا ویل چې دیونی وای پړ مخې جانم دورولې نسکور وای نسکور ای وی دې خپل راونی او نسکور به جانم تولې خدای دې مونږ دغه رسوي نو ساتي ټول شرم شرم دې سړیا او فمن کان علی بینه آیا رسوکا چې وی غاپ واضح دلیل په عقلی دلیل وانه دین ټول عقل مطابق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه کتاب لیکل دی کتاب د العقل والنقل قران شریعت چې څومره احکام دي هغه د عقل مطابق دي یو به د عقل خلاف نشته مولانا اشرف علی دانوی رحمت الله علیه کتاب لیکل احکام اسلام عقل کی نظر میں شاہ ولی اللہ رحمت الله علیه حجت الله البالغه څومره اسلامی احکام جری دغه اسرار د هغه هغه راز چې هغه کې سده مقصد هغه بیان کړي چې د دې سر راز دې ردی حکم د الله تعالی امام ابن قیم رحمه الله کومه قصیده نونیه چې لیکل ده پاغه کې د العقل و نقل تذکرہ کړي ده چې دا سی کتاب انسانانو کې چانه لیکل ده څنګه چې شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لیکل ده افمن کان علی بینه آیا غسو کیو واغا په واضح دلیل باندې په عقلی دلیل باندې مر ربی در طرفا در خپل و یتلو شاهد منو او لګیدلې د پسې یو گواہی کون کې د الله تر طرفا وې د دینه د يهودو یو سړی مراد دی چې هغه راغو نبی رسول الله صلی الله علیه و شو او چې نبی علیہ السلام ورته کله قران وینو هغه وی دا دې صحیح وای هغه وای ورکړه موږ دا چا ویلو داسې یته دا چا وی یاره بس موږ دا خو چا ویلې نه خو دې دا کې وای د لوه شاهد منو هی ویره ده نو چا ته نه دی ویل نه ځان نه وای اسه وای مفسرین ویلی مفسرین ویلی هم مفسر یو دانی دی ویلی چه دا نبی رسامی دی دا صحابی ویلی و دی مفسرین ویلی وی بس آغی دیدائی که دی الفاظ و توقاتن و آغی دا بی مطلبی نو جواب نو حساب نبی آنور را لنوی چه نا مکا که خو یهودی ندر آغلی او دا آغی تا اشاره نیشتی دا وی دا آیت چې وی دا مدنی دی دینا مرادو عبداللہ ابن سلام دی مونگو دا چاوی دی دا را دا چاوی سیاکو سبا کو گورا دا آیت رستو ورپسی بیا گورا ویتلوه شاہد منو شاہد نا مراد قرآن دی قرآن دی کتاب دی مراد دی او آغا کتاب چاگه دا پیغمبر پس لگی دی داغه په تایید کې لګیدل دي ویتلو او لګیدل ای د بس شاهد منه یو بیان کوم کې د په تایید کې بیان کوم کې د الله تر طرفا د په تایید کې یو بیان کوم کې د په سره لګیدل دي د الله تر طرفا دا قران کریم مراد دی کتوای چې دا تاسو ته نه دا قران ولې مراد لای موږ مخکې ګورګنه و من قبل کتاب موسی او مخ کې د دینا سنا اوس کتاب یادې موسی علی السلام یاد کړې وې او بیا موسی علی السلام چې یاد کړې وې نو بیا خو نبی د سام یادو و من قبله او مخ کې د دینا د دې قران کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امام و رحمه پیشوا او رحمتو و من قبله ایه که زمیر راجشو کتاب دا قرآن دا کنا دا موسیٰ علیہ السلام بانیم کتاب نادل شو تورات نو دا دینا مخ کم کتاب و تورات تورات خبره کئی پا احکام و بانی آغا یو قانون دا بنی اسرائیل دا پارا دا قانون پا لیاز سارا کامل کتاب دا بنی اسرائیل دا پارا توراتو ومن قبله د دې قران مخکې چې د ګوا او د شاهد او د تایید په حیثیت باندې د نبی علیه السلام په سلا کېدل لري کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام امام او رحمه پیشوا او رحمتو نو اولائک یومنون به دا کسان ایمان راړي په دې قران باندې په دې قران باندې ایمان راړي چې چا هغه کتاب منه تورات او دا غي د منلو هغه ادا کو هغه دا قران هم منه چې اخر زمان پیغمبر را ولو کتاب ورکي نو اولایک یؤمنون به دا کسان ایمان راړي په دې سو په شاهد باندې کنه اس کا شاید نہ مرا تی یہودی مرا دلے تو پر یہودی با ایمان راڑی دا مانا با کے نو مانا خود غلط اشوا اس سغا سے مانا گئی کڑے دا کنا مپسیرین اکڑے دا مپسیرین سا پیغمبران خونو دا مانا دا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ دا اولائکا یؤمنون بی ومن یکفر بی او هغه څوک چې انکار کوي د دې کتاب نه قران نه بیا بیا دا ذکر کوي من الاحزاب د ډلو کومونو نه يهودي کنا سارا دي کدا قریش دي کسابيان دي ک مجوسيان دي کی هندوان دي او ک سکان دي او ک بوذ متوال دي ګار سوګ دي فن نار موعدو بس اور دې جانم دې وعده د سرا فلا تکو فی مریت منو بس مگه گا تا پا شکر دی قرآن دا حقانیت نائن چسو کے آورے ہر آغا انسان چسو کے آورے دی قرآن منو لدینا پا شکر مبلی دو سو آغا منو ہو گورا قرآن تی مراد دیکن آغا شاہد مانا چی من قرآن کردہ انہو الحق من ربکا او گورا دا ہو زمیر بار بار ستا رازی قرآن در رازی کنا انہو الحق من ربکا یکیناً دا قرآن حق دے دا طرفا دا ربستانا من ربکا اس کا تب پیغمبر مرا دخلے تو دا دل دے کہ انہو الحق من ربکا را گئے ستا دا رب دا طرفا دا قرآن حق دے وہ ضمیر قرآن در رازی شکنا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون خو زیاد خلقنا ایمان نراڑی لا يؤمنون زیاد ایمان نراڑی اللہ وی زیاد نمانی ومن ازلمو اس زجر اور کئی ومن ازلمو او سوک دے دیر غٹ ظالم پدرو وینکو کے ممن افترا علی اللہ کذبا دا آغا چانا چه جوڑ کی پا اللہ بانی درو پا اللہ درو جوڑ کری منگ تا خدای ویدی دی چه دا حق نده و بیمان تا تی کل ویدی دا خدای را لگری ہوئی دیل خدای رضی ور کری دی دا خدای والا برخ ور کری دی خدای والا رضی ور کری تا لیو خاپی را کشپا در کری دا دیل رضی ور کری تا لیو شپا در کری دا خاپی را کا نه نه کنه دیلو خدای برخی ورکنی دروغ نوائی پا اللہ بانی دا خدای را لگنی دیوائی کنه نه کنه خدای زی که خدای پا خپل کتاب کی ویلی چه ما دی اولیاء کرامو لرزی ورکنی دا کم زائی وی پا خدای دروغ وائی بیمانه د دنا غړ ظالم نشته الله وای اولائک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش کوله به شیخ خپل رب ته پتا و بیمانه د خدای نو یریګ الله صحابه نزی و زنب کنن و یقول الاشهاد و بوای گوان دا لاس خپل و به شروع ورواشي دا خپل اندامونه د بدن دا به شروع واجی فرشته و به شروع واجی گوای و به کوي و یقول الاشهاد و ای با گواہی کوونکی ها اولای الذین کذبوا علی ربهم دا کسان دی چې دروغ ویلو په خپل رب دی خلکو په الله دروغ ویلو وای کیسې جوړې کړې وې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی الله وی چې موسی علیہ السلام دا یو کس وی الله نه سوال وکړ چې مال الله بچی راکی هغه یې الله بچی ولا ورګي الله وی موسی د دې قسمت کې زوی نشته کال بعد موسی علیہ السلام د خدای راز لته یې سړیا ګپ دې تنه جوړ کړې ده مړه چې قرآن نور دا کیسې کولې خلک یې بری تبا کړې دي ایمانو ظالمانو خلک یې به تبا کړې خلک یې تاسو لهجه سختره نو لهجه به د زړی نه سختيږي چې دا وحیات او دا بکواسیات سړی اوري په دې خلک یې دوګه کړو په دې خلک غریبانان راړم کړو په دې خبرو او دا د غی ایمانو د غریبانانو د سر دنیا نه تللی دي دا د غی دینو و موسی علیہ السلام کدل چې سړی هغه سړی وته و موسی دا جو جو خدای وای چې د قسمت کې زوی نشي دا وره مال رانه ک یا الله توبه استغفر الله و موسی علیہ السلام له خدای دی خدای تم درو وای وله موسی وګور ته ما ته ویل دا سړی په قسمت کې زوی نشته هغه سړی د زوی اوس خبره پر شپلانی ځنګل کې چې دنه و ملنګ ناس دی هغه دواید خدای غوا په کار چې دا موسی علیہ السلام سره ملاو شي خدای او کوم ځای یې ځای خوراته نه دی ویلې په هغه دی ننګی نه غوا خلل اوره غایې کوي د پتونې وی پتونې را پرې کړ اوره غایې کړې دی او ګې ویلې ټول بدن ځان له زخمی زخمی کوي دا خدای له اوسه و دې لیدل موسی و دې لیدل دا وګوره وی دا دې ملنګ ماته ویلو چې الله زی ولا ورکان د دې په مم نه مدل لکه ملنګان د خود پیغمبرانو لکه غوړه دي دا کفر وګړه کنه دا کفر وګړه دا به په دې دا کیسې به خلکو د زګه کولې چې د خلکو ذهن کې دارایشي چې د ملنګان د پیغمبرانو نه لکه لوی خلک دی خلک په دې گمراه کو تبا کو خلک چې د موسی علی السلام نه منلو دای ملنګ او نعوذ بالله نعوذ بالله چې قران نه بیانې درو د کسې کوله خلکو غریبانان تبا کړل تبا یې کړل ډېرې ولا غرقا کړل داسې کې پن پیرانو سوګل وای دا یو کړل نو چې تا ملنګ د موسی علی السلام نه به تر کړو او پن پیران رااله لغې په دنیا کې بهترین په مخلوق کې هغه پیغمبران دي او دا غی نو مخلوق بهتر سونی دی پیدا شوی دا یو کړنو او تاسو ما خدای د ملنګان نو مجبور کړو د پیغمبر به نه منل او د ملنګ به منل استاد دادینو پنځ پیرانو دا یو کړنو ته خو نازیا منګس کړي او سری کړي ها نازیا سپینا پاوندا اباز نازیا او کله چې کوي وګدی وګدی ریږي خو را کله چې دنو لنډ لنډ نی جو خراو کله پکې کوغاله کوو کله سکو کله سکو دغه د ناسیا د دین دی لراغلو چې تا دینه اټه جوړ کړل دا او تا دینه هوټل جوړ کړل یلامي کله به سخره کله به سخره اوی وای الله دا کسان دی کذبوا علی ربهم چې دروغ ویلو په خپل رب باندې اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو بانے چی دا دروغونی پا اللہ بانے وے تا خدای لعنتو پے دی بوی وی چپ شا حقو تو بکو چو دبا شنو اندام اندام بپروت اللہ وی ظالمانو دا ما لعنتو پے آئی دا خدای پا لعنت اختو دے وی دا وی خطبان او دالان و یو اندامن دام بپراد دا پلانی دی نکب و چودون و اندامن دام بپراد دا خلکو دی زان دا بو بدا جوڑ کردو یا دای مونگ دا غصه پا دیدی چه مونگ ولاغ بو بلاخ کارک بل چه و اس نشته و دا روغ وی دی زان دا بی دین دا بیمانانو هده بسو کی نکتا دا با بیمانانو وی نکتا چه دا کم بی دینی خورا کرده دا دا بیمانانو وی دا بسو ایماندار بوتا وی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو بانی سوک دی دا الذین یسدون عن سبیل اللہ آقا کسان چی بند ای خلق دا اللہ دا دیننا تو قرآن لزی دے وی با مزا اے لانشے اللہ وی دا ظالم دے پس زمان لعنت دے ویبغونا عوجا او لٹوی اغی لراک اگلی چی سمانا تا خلق و ذین کے دا حق بارا کی شکوک و شبات پیدا گئی دا دیر ناکار خلق دے دا دیر ناکار خلق دے او دی خلق گمراہا کو منگو اے خواہ دی پسی مزونہ نکے گے منگو اے خواہ او سو شرح پسی او سرح پسی ہو شو شیخ سیب ملتان کے دا کم دے دیوبند علماء و کامپرنس چو دا کم تنظیم جیڑ دا ټول څومره چې یا چې به دې په سیمه کې فتوی ورکړي کراچي والا ملتان والا لاهور والا پنڈی والا ها هغه ټول لګیدل او شیسته په دې مازیګر موزه کټولو هغه چا چې ټیکا غسته و جانندري سیو هغه زره بیا د ملتان نه ګاډي کې ګوز شو لاهور کې ګاډي کې زره خو د لاهور کې نه ګوز شو ها تر لاهور و سره ګاډي کې راغې تو بو یا صدا اخپلی اکی دینا کسی چلو شا ماشاءاللہ دا خو حق چیرے دا اخکارے کی گی اس بس سوائی اس وقت اس چو خلق ہوتا ہوئی وی اس بس سوائی اس غاگ نکی وی ما شرانیو ٹولور پسی موزو کا کانا چاوی دیو بندی نہیں ہو چاوی اہل سنت والجماعت سے خارجی ہیں چاستوی چاستوی اگر ٹولو علم شران ور پسی ادری دل لو دیانوی سے بولا گئے دو سپاہ صحابہ لکم امیر جی شیخ سے بموسکائی شیخ سے مخش اور دول رو پسی ہو در مونگی زیادی وکارو شو ماشاءاللہ غریبانان خلیبان شوی چاپتوی بس پا کم گوڑ بانی اور منڈی غریبانان داو در سوش ویبغونا عوجا اولتوی اغیل رات کگلیچ خلقو زین کی شکو کا شبادا چھے وهم بالاخره هم كافرون وقت قیامت نه منی گنی د بدا سے غلط کارونه نکول کله قیامت غم وسراوی ها دا او دای چی دی د اخرت نه د انکار کون کی دی الله وای اولائک لم یکونوا معجزین فی الارض دا دته چې الله فل حال غغ نه کوي او د بدا ناساز کول او غغ به ود نه کو دا دې دا مطلب نو چې الله په کمزور او غږ ودنه شګولې دا کسان دې نه دې کمزورې کونکي الله لرا پزماکا کې وما کان لهم من دون الله من اولیاء او نشته دې لرا به دا الله نه څوک مددګاران چې د الله نه اخلاص کی بیا یضاعف لهم العذاب دچن بګړې شي دې لرا عذاب ما کانو یستدیعون السماع و غبون خود بیمانو خوچه ده قرآن درس بگی دو حق با بیانی دو تا با ویچه لکردادو غگ نشتی غگ توجه بینوار گولا یعنی دم را دینا نکیدل جیده قرآن دی غگی خوی دم را دینا نکیدل وی زایده بینکنا ما کانو یستدیعون السماع نو جتوانی لرلو دوریدلو دو قرآن و ما کانو یبصرون انو چی لدلی کول راشت کنوی دا قرآنو گورا دا آیت نده اسو دی بدا سی برا گوری ولکا تکتا ہو گورا تو گورا وارتا دیو برا گوری اللہ کا قرآن در توان وی آیت تی دیو دنو گوری تتین دشی کانا حالتی تو ده دلیل وای کانا دلیل پا دبانی لگی آده خلاف دی اولائک الذین دا کسان دی خسرو انفسهم چه نقصان کی غردولی دی خپل ځانونا ودل عنهم ما کانو یفترون او رک شده دینا آغا چه دی بدر و جوڑول چه پلانه سه بغی گیده که مونگو یوغی که کراشو نا خوبا نیلتی بیا کنا خساره کی پریوت کنا تاوان کی پریوت لا جرما بشک انهم یکنن دی چی دی فی الاخرتی هم الاخسرون پا آخرت کی دی زیاد تاوانیان دی زیاد تاوانیان زکر دی چه دل دیزال لبا پیره موریده ای بانی بیخ بنیاد استره او تنده زال لچه دنو پا رانجو تور کرده حبه دا حال از خاک گنده کی ده ده بریبیه تا گنده او پا دید اغا بانی چه پیر سیب که پیر بست خست نو مورید لبسته او پیر برا رسی او پیر با می بچکی ولی خو پیر رازی نه پیر خوال ده کشتی نه نجده بچ کی نقاط تاوان که پریواز خوار پسی اللہ رب العزت بشارت ذکر کئی جده مقابله که اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یکیناً آکسان چی ایمان راڑ اکیده مضبوط اکڑا وعملو سوالحاتی او عملو که موافق ده شریعت و اخبتو الی ربیم او عاجزی اکڑا اخپل ربتا اخپل زان اخپل ربتا عاجزو گنا بی وسا و بی بسا ده خپل رب اولان دی ده اللہ دی و غلام بی وسا و بی اسره چه بغیر ده اللہ نی بل اسره نی عاجزا ها بلکل چه ده ده اللہ رب ولدت مخ کی ده آغا دیو انتہائی کمزوری بنده بیسیت بانزان پیش کو اللہ تا چه سر اخکتا کهو بیایو ده سر پا خورو گی گی خودا عجزی اگر اخپل ربتا اولائکا صحاب الجنہ دا کسان دی جنتیان دی امفیا خالدون دی باپ آغی که امیشا حسیدون کیوی دوڑا لے ذکر کرے یو مشرک او بالمواحد یو بدعتی او بالمتبید سنت مسل الفریقین مثال دو ڈلو کل عما والاسمی پشانتا دلونو دکوندے چنو قرآن آوری او نو قرآن تا گوری والبصیر والسمیع او داوری دنکی او دلی دنکی دے چو قرآن تا گوری او قرآن آوری نو حل یستویانی مسلا آیا برابر دی دوارا پا مثال کے نا نا چریونا بڑند او کڑ اولی دنکی او اولی دنکی برابر دی نا نو مواحد او مشرک متابید سنت او بیدتی دا ندی برابر نو افلا تذکرون آیا تاسو نصیت نالی فرق نشکولے نصیت نالی پوئی گی نا پا دی خبرہ باندی اللہ دی زمونگ سترگی پخپل کتاب بانی رنا کی او اللہ رب العزت دی زمونگ غگونا پخپل کتاب بانی کولاو کی اللہ رب العزت دی مونگ تا حق حق خکارا کی او اللہ دی مونگ تا باطل باطل خکارا کی سمجھ